En ik kan me voorstellen dat meneer Paternotte dat ongepast vindt. De bedoelingen waren niet slecht, maar ik zou in ieder geval mijn excuses daarvoor willen aanbieden. Ja, dat excuus aanbieden, dat hoeft Van Haga namens Baudet niet meer te doen, want hij heeft zich dus afgesplitst met twee collega's. Zometeen hebben we het ook uitgebreid over de voortgang in de formatie met onze spindokters Jack de Vries en Julia Wouters. Wieben van Haga, Olaf Efraim en Hans Smolders, de nummers 2, 3 en 4 van Forum voor Democratie, zijn dus opgestapt. Hierdoor houdt Forum voor Democratie nog 5 zetels over in de Tweede Kamer. Wat is er precies gebeurd en hoe groot is de klap voor partijleider Baudet? Of is er helemaal geen klap en vindt hij het wel prima zo? Daar ga ik over praten met journalist Harmede Botje, die samen met Misha Cohen een boek schreef over Baudet. En Geert en Waling, hij is historicus en columnist bij Elsevier. Goedenavond, hartelijk welkom allebei. Goedenavond. Goedenavond. Ja, Harmede Botje, had jij het aanzien komen? Ja, een nieuwe breuk in de partij was eigenlijk onvermijdelijk. Er zullen hierna nog meer breuken gaan volgen. Het is voor ieder die met Thierry Baudet samenwerkt heel moeilijk om die samenwerking lang vol te houden. Oké, jij zegt dit is niet de laatste breuk, er komt nog meer. Geert en Waling, lag dit in de lijn van jouw verwachtingen? Ja, zeker. Sowieso inderdaad de trend van breuken. Eerst Otte, eind november die hele groep, ja, 21 mensen. En afgelopen tijd bleek er ook inderdaad, leek het ook al meteen al. Leek het mij sterk dat hij met deze fractie heel lang zou volhouden. Maar en ik had ook Wieberen van Haga zelf even gesproken vorige week. En ik begreep al dat daar eigenlijk heel veel onmin en ook heel veel twijfel was over of hij hiermee wel verder wilde en of Baudet niet steeds weer rare dingen zou gaan tweeten of dingen zou gaan zeggen of doen waar hij niet achter stond. Maar deze fractie heeft hij toch echt in zijn eentje uitgezocht? Ja, nou, ik denk ook dat hij eigenlijk ook zo zelfstandig was in de Tweede Kamer, dat hij prima ook zelfstandig opereerde na zijn afscheid van de VVD, hè, van Haga. Maar dat hij het ook wel prettig vond om samen met Baudet op te trekken. Dat het ook wel een tijdje lang heel erg goed is gegaan en leuk is gegaan. Ook in de campagne eigenlijk best wel een goede sfeer was. En ik denk dat het na de verkiezingen heel snel de interesse bij Baudet in het parlementaire werk weer is weggezakt. Ja. En dat bij Van Haga dat erg tegen is gevallen. En dat in combinatie met de continue ophef, waar hij grote moeite mee had. En dat even afgetoept nog door een essay van Baudet afgelopen weekend, waarin hij zegt, keihard zegt, wij willen juist de partij van ophef zijn. Nou, dat essay had hij niet met Van Haga besproken, volgens mij. Nee, zoals al meer niet. Eigenlijk als zoals wel meer niet. En dat is ook een beetje de stijl van Baudet. Ja. Het kwam als een klap in het gezicht van Van Haga. Overigens ook van Hiddema, kan ik me voorstellen. Want die had zich ook tegen dat akkefietje met die poster over 5 mei Ja, maar vervang de naam Van Haga door Otte. En dit is gewoon precies hetzelfde gesprek als dat we in 2019 voerden. Kunnen we dat gewoon weer uitzenden, ja? Nou ja, zo ongeveer. Kijk, ook toen waren er essays. Ik kan me herinneren toen over Wellebek. Met allemaal nogal pertinente meningen over vrouwen. Wat zonder enig overleg naar buiten werd geslingerd. Ook toen solistisch optreden van Baudet. Grillig optreden van Baudet. Autoritair ook. Geen tegenspraak duldend. Het is gewoon precies hetzelfde patroon wat je hier ziet. Maar waarom dan deze drie? Van Haga, Efraim en Smolders. Want Efraim die werd door Baudet nog steeds aangehaald na het diner met de nieuwe fractie, hè, zoals die aanvankelijk gepland was. En daar werd hij uitgemaakt voor antisemiet. Althans, dan zei hij antisemitische dingen. En dan zeiden later anderen weer van wat is het allemaal? En toen zei hij, ik kan geen antisemiet zijn, want ik heb Olaf Efraim bij me en die zegt dat er niks aan de hand was. Dus dat was een soort een verklaring voor. Ja, Geert en Waling? Ik denk dat het zijn niet voor niks drie heren die eigenlijk de oudste leden van de fractie zijn. Ja, generatie. Die zijn aanvankelijk. Ja, precies. Dus ze zijn aanvankelijk. Je ziet ook dat behalve de echte jonkies, de jonge, laat ik zo maar zeggen, de ja-knikkers die zich rondom Baudet hebben verzameld, dat eigenlijk iedereen weg is gelopen. Deze heren hebben volgens mij nog gedacht aanvankelijk door Thierry gecharmeerd misschien. Baudet kan ook erg enthousiast zijn, ook erg enthousiasmerend zijn, stimulerend zijn voor zijn omgeving. Dus ik denk dat deze heren ook dachten van, nou weet je wat, die mensen die nu bij jaar 21 zijn, die toen zijn afgesplitst, dat waren misschien ook een beetje zeurkousen. Misschien moet je ook niet zo moeilijk doen. Misschien valt het ook wel mee. En misschien komt het ook nog wel goed. Hè? Dat is elke keer ook het idee. Ja. Dan biedt Baudet weer even excuses aan voor iets wat hij heeft gezegd. Of dan heeft hij het ook niet zo bedoeld. Of dan ja, maar Smolders. En een tijd lang. Ja, Smolders. Ja, kan hij dus mensen in zijn omgeving zo. Ik laat Geert Waling zijn zin afmaken en daarna mag Harmede Botje. Want er zit een vertraging op de lijnen. Was je zin af, Geert? Jazeker, ik zit op Ameland. Excuses. Nee, geeft niks. Harmede. Bordje. Ja, ook mijn excuses. Ik zit in lang weer. Dat is, en jij zit buiten, zie ik. Ja, heerlijk in de zon. Er wordt hier achter in de tuin gegeten door de twee gezinnen hier. Maar goed, dat terzijde. Geheel terzijde. Kijk, ik bedoel, Van Haga en Efraïm hebben natuurlijk allebei gedacht, en ook Smolders. Smolders verwoordde het vanochtend tegenover het Brabants Dagblad heel goed. We konden hem niet beteugelen. Daar zit toch weer precies hetzelfde in als ook die eerdere generaties die vorig jaar en het jaar ervoor zijn vertrokken. We kunnen Baudet op allerlei manieren sturen en onze politieke agenda mee uitvoeren. Maar dat kan dus niet. Dat is steeds de gedachte. Mensen denken van ik kan hem wel aan. Uiteindelijk zal ik wel zorgen dat hij terecht op pad blijkt. Maar dat blijkt dan niet te lukken. Precies. Heel naïef, maar dat is natuurlijk wat mensen denken. En dat is ook wel een beetje het beeld dat je krijgt als hij dan weer in een hele aardige bui is en charmant is en toegeeft dat hij misschien niet zo handig heeft geopereerd en zegt dat hij het allemaal niet zo bedoeld heeft. Dat kan hij best een tijdje volhouden. En zo ontstaat er steeds een afkalving, een soort gletsjer die in zee zakt. En steeds weer valt er een brokje af. En dat is nu weer een stevige brok van deze fractie geworden. Maar er zullen ongetwijfeld weer mensen zijn die zeggen, ja, Baudet wordt in een kwaad daglicht gesteld en deze mannen die zijn egotrippers. Ja. En die blijven geloven in het verhaal wat Baudet ophangt. Dat gaat ook nog wat ik misschien nog wil toevoegen. Ja? Was dat die partij van Baudet eigenlijk, of dat Baudet zijn partij eigenlijk beschouwt als onderdeel van zichzelf. En dat hij geen onderscheid maakt tussen wat de partij wil en wat hij wil. En hij wil ophef. Hij wil een maatschappelijke revolutie. En zijn partij is eigenlijk een verlengstuk van hemzelf in zijn ogen. En dat hebben heel veel mensen te laat doorgehad. Gisteren waren er nog wel opmerkelijke taferelen in de Tweede Kamer. Van Haga kondigde daaraan dat Baudet een verklaring af zou leggen. Dat deed hij niet. Toen moest hij samen met Van Haga bij de Kamervoorzitter komen, mevrouw Bergkamp. En toen liep hij terug naar het spreekgestoel en toen zei hij, ik heb geen corona. En vervolgens ging hij gewoon door met zijn speech. 'S avonds bood Van Haga ook nog excuus aan voor het gedrag van Baudet. Daar hoorden we net een fragment van. Zou dat toch niet ook nog een rol gespeeld hebben, Harm? Nou, het kan de druppel zijn, de emmerdruppel, zou ik maar zeggen. Er zijn vast ook allerlei telefoongesprekken gevoerd. En ik denk dat er de afgelopen tijd, maar ik vermoed dat ook deze keer de verhalen nog wel zullen loskomen. Links en rechts in de media. Misschien ook weer vergezeld van mailwisselingen of appgesprekken. Waarbij dus van iets groters? Ja, nou ja, dat er in ieder geval door deze drie mannen gezamenlijk, net zoals eerder De Vries en Otte, die natuurlijk langzaam maar zeker duidelijk werd waarmee ze te maken hadden, vervolgens het nog een hele tijd hebben geprobeerd. Mm-hmm. Van nou ja, we beteugelen hem wel. Deze drie mannen hebben, blijkbaar was het gisteren gewoon op. Het viel me wel op dat ze vandaag hebben uitgekozen om dus hun breuk bekend te maken. Rustige dag, hemelvaart, maximale media-aandacht. Of gewoon echt ruzie gisteren. Ja. Of echt ruzie gisteren. Nee, ik denk het niet. Nee, dat denk ik niet. Want ik had wel via begrepen dat Van Haga vrijdag zou aankondigen dat hij eruit zou stappen. Dat was een paar dagen ging dat rond. Ik heb zelf ook al. Ik wist al dat hij het eerder een kwestie van dagen was dan van weken of maanden dat hij eruit zou stappen. Dat voelde ik aan alles. Dat heb ik ook in een column voor Elsevier geschreven deze week. Althans, dat het duidelijk een duidelijke keuze is voor mensen als Van Haga. Van is het nu opstappen of anders is het gewoon op de trein van Baudet. Dit was het keuzemoment, zeg maar. Ja, enjoy the ride, zoals Baudet zijn eigen essay schreef. Dat schreef hij zelf, En het was al, dus wat dat betreft, ik denk dat ze het inderdaad gewoon slim hebben gepland om het in het hemelvaartweekend te doen. Dan is het meteen nieuwsluw, is meteen duidelijk, is meteen de volgende dag of een paar dagen later is het gedoe ook weer over. En ze hebben ook duidelijk ook afgestemd, want ze hadden allebei een verklaring al meteen klaar. Ja. Tegelijkertijd ongeveer FVD en Van Haga. Ja. Ik wist alleen niet dat Efraïm en Smolders mee zouden gaan. Dat was me niet helemaal duidelijk. En ik vraag me ook af of de rest van de fractie nu de overblijvende vijf zetels van FVD, of die dan een hechtteam zullen vormen, of dat daar ook nog eens scheuring. Daar komen we misschien zo meteen nog wel even op. Ik kon nog even terug naar die poster waar jullie het eerder over hadden. Van Haga die gaf zelf vandaag aan dat die poster waarbij de coronamaatregelen en de Tweede Wereldoorlog met elkaar werden vergeleken voor hem de druppel was. Eerder zei hij dit over. Als het gaat om vergelijkingen met de Tweede Wereldoorlog, dan ben ik het op zich met u eens dat dit niet met elkaar te vergelijken is. En ik vind het ook, om meerdere redenen vind ik het onverstandig om dat te doen. Ja, dit was vorige week. Als dit echt de aanleiding was, dan zou je zeggen, waarom is hij dan toen niet opgestapt, Harm? Ja, dingen bouwen zich op. Ik heb geen idee. Er moesten misschien nog dingen uitgepraat worden. Toch nog geprobeerd om in gesprek te raken. Blijkbaar niet gelukt. Nogmaals, het is vandaag gebeurd. De komende dagen en weken zal zich nog van alles en nog wat aandienen, waardoor we meer begrip krijgen van wat hier nou is gebeurd. Ik wil wel nog heel even opwerken. Kijk, Van Haga kiest hier de redelijke kant van het debat, zal ik maar zeggen. Ja, en gisteren ook weer. Harm, ben je er nog? Harm, ik zie dat Harm nog wel praat, maar dat het geluid niet meer doorkomt. Ik kan hem misschien nog wel aanvullen dat Van Haga de redelijke kant van het debat kiest. Misschien dat hij wilde zeggen dat Van Haga niet altijd redelijk is in het debat. Wat ik wel heel opmerkelijk, of nog de moeite waard om op te merken, is dat Van Haga eigenlijk het parlementaire handwerk heel erg omarmt. Dus dat hij eigenlijk als VVD'er, toen hij afsplitste als VVD'er, toen was hij een hele slechte parlementariër, heeft hij zelf ook al eens gezegd tegen mij. Ja. Van, hij had weinig geleerd bij de VVD, hij werd als backbencher daar eigenlijk gewoon een beetje genegeerd. En hij heeft zichzelf dat hele werk eigen gemaakt. Dat is een behoorlijke klus, hè? Je moet al die systemen kennen, informatiestromen, je moet weten hoe je moties indient, kamervragen, et cetera. En dat is hij leuk gaan vinden. Voert. Dat is leuk geweest, is hij ook goed gaan doen. Want hij kreeg ook allerlei moties aangenomen. Hij ging gewoon met allerlei fracties onderhandelen. En ging die voorbespreken. En dan had hij moties aangenomen. En Baudet kreeg nooit moties aangenomen, want die interesseerde zich daar niet voor. Nee. Pas toen hij samen met Van Haga moties ging indienen, toen werden die ook aangenomen. Dus hij heeft, wat dat betreft, heeft hij een beetje het parlementaire handwerk in de FVD gebracht. Dat was toen nog Baudet en Hiddema samen in de Kamer. Ja. En inmiddels is hij hard bezig om die coronadebatten te doen en andere onderwerpen te doen. Maar achter de schermen bij FVD lijkt het mij dat de rest van de fractie niet zo geïnteresseerd is in dat handwerk. Nee. Van Baudet niet. En de jongens die en misschien meisjes achter de schermen die om hem heen staan, die jeugd, zal ik maar zeggen, die zijn ook niet zo geïnteresseerd in het parlementaire handwerk. Nee, precies. Die denken alleen maar, wij moeten een grote maatschappelijke radicale revolte ontketenen. En dat kunnen we beter doen door wijnproeverijen te houden. En, gisteren tijdens het coronadebat, begreep ik. Ja. En er ophef te genereren. Even proberen vooruit te kijken. Harm is er bij ons, begrijp ik. Harm, verwacht je nou dat Van Haga, Smolders en Efraim zich aan gaan sluiten bij jaar 21? Nou, ik zie dat niet meteen gebeuren. Want er was natuurlijk ontzettend veel onmin vorig jaar. Waarbij, wat ik net al zei, zowel Van Haga, ik weet niet of dat nog te horen was toen ik wegviel, maar zowel Van Haga als Efraim toch zich echt vierkant achter Baudet hebben opgesteld. Ja. Efraim heeft ook toen Baudet volop gesouffleerd in, ja, die ontvlechting. Van Haga heeft dat onderzoek gedaan, er was niks aan de hand. Ik weet niet of daar meteen een toenadering zal plaatsvinden, eerlijk gezegd. Nee, Geert, hoe kijk jij daarnaar? Ik denk het ook niet. Ik denk dat het verschillende persoonlijkheden zijn. Ik denk ook dat ze bij jaar 21 nogal sceptisch zullen zijn over de mensen die toen niet zijn meegegaan in de afsplitsing toen zij dat wel deden. Maar dat wil niet zeggen dat ze niet goed kunnen samenwerken. En ik denk dat Van Haga nogmaals best geïnteresseerd is in het parlementaire werk en ook in samenwerking met andere fracties, veel meer dan Baudet. Dat Eertmans en de zijnen van jaar 21 toch ook niet ook best wel constructief zijn in dat opzicht. Niet altijd eeuwig alleen maar de contramine kiezen. Dus ik denk dat ze goed zullen samenwerken, maar dat ze meteen nu een eenheid zullen vormen, dat lijkt me niet. Misschien dat ze ooit in de verkiezingen, voor bij volgende verkiezingen, na goede samenwerking besluiten om toch weer te fuseren. Dat zou dan alsnog kunnen, is het, ja. Maar ja, uiteindelijk zijn er natuurlijk op het electorale veld is natuurlijk moet je ook keuzes maken af en toe om de kiezer aan te spreken. Maar dat zullen we dan wel zien als er weer verkiezingen zijn. Voorlopig kunnen ze met z'n drieën gewoon door. Maar wat betekent dit electoraal, Harm? Want de helft van de zetel, van de helft van de stemmen van Forum is naar Van Haga gegaan. En Baudet was lijsttrekker, die had maar iets meer stemmen dan Van Haga. Wat betekent het electoraal, denk je? Ja, er is niks wat te zeggen. Ik bedoel, vele mensen zeggen tegen mij van ja, maar hij is op de golven van corona het parlement in gekomen met 8 zetels. Maar ik voorspel je dat bij de volgende verkiezingen is er weer ophef over iets anders. En dan zal Baudet weer kiezers mobiliseren op dat thema. Ja, denk je? Dus, ja hoor. Ja, hij blijft dit volhouden. Dit gaat hem ook telkens weer lukken, denk je? Nou, ik denk niet of het telkens in deze mate gaat lukken. Maar ik denk dat hij toch, nou ja, wat we ook in onze biografie, Misha Cohen en ik in onze biografie schrijven, Baudet zal voorlopig nog wel op het buitenhof blijven rondhangen. Ja, precies. De gewone lijn is er terug, hoor ik. Dus je kan je telefoon weer neerleggen, denk ik. Denk jij dat ook, Geert? En blijft dit gewoon zich zo repeteren? Hij blijft een thema vinden wat kennelijk een groep mensen aanspreekt. Hij weet daardoor een aantal zetels te halen. En dat splitst zich dan weer af. En dan eindigt hij weer met 1 of 2. Dat wel, alleen hij werd ooit de grootste in de Provinciale Statenverkiezingen met het klimaatthema. Ja. Nu werd hij niet de grootste, bepaald niet, maar heeft hij toch een nette 8 zetels gehaald met het coronathema. Je ziet wel een teruglopende lijn in zijn succes. Dus hij zal echt zichzelf opnieuw moeten uitvinden. En ik vraag me af of dat kan, want mensen die bij hem weglopen, die komen er allemaal achter dat hij niet te hervormen is, om het maar zo te zeggen. En is hij zelf wel geïnteresseerd in een grote fractie? Of zeg je eigenlijk van, het maakt hem niet wel uit? Nee, ik heb dat was in oktober was geschreven. Baudet is eigenlijk niet geïnteresseerd in veel zetels. En dat heeft hij ook wel min of meer overal wel bevestigd dat het zo is. Hij is geïnteresseerd in de maatschappelijke revolte. En een grote fractie, hij vindt het parlement eigenlijk niks. Hij vindt het allemaal nergens goed voor. Het is allemaal discussies voor de bühne. Ja. Het is al lang achter de schermen afgekaart de thema's. Het is allemaal, hij vindt het poppenkast. En hij heeft eigenlijk in dat handwerk waar Wiebren van Hagen dus wel interesse in heeft en wel goed in is, daar heeft hij helemaal geen interesse in. Heeft nee. Dus, nooit in dus zolang hij maar één zetel heeft, vindt hij het goed, want dan heeft hij een plek en dan kan hij praten. Ja, één misschien niet. Hij wil wel graag een beweging en zo. En ik denk dat hij heel blij is dat hij nog een groepje om zich heen heeft die allemaal erg met hem eens zijn. Maar dat hij critici kwijtraakt. Hè, dat Van Haga nu en die andere twee hun nut hebben bewezen en vervelend begonnen te worden. Ja. Die zal hij niet zo vermissen. Nee, precies. Nee. Oké. Okay. Leuk dat jullie bij ons waren. Journalist en schrijver Harmee de Botje en Elsevier-columnist Geert de Waarding. Zometeen de podcast De Spindokters. Nu eerst is het tijd voor satirische verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Ja, het is alweer tijd voor het politieke nieuws. Het was een relatief rustige dag. De Tweede Kamer opende vanochtend op 17 fracties. En iets na 10 schoot het aantal fracties omhoog richting de 18. Forum voor Democratie 3 zetels in de min na een correctie van de koers. Veel mensen die nog zetels hadden van Forum, die hebben dat nog even snel van de hand gedaan. Dat is iets waar de afgelopen dagen natuurlijk al op gespeculeerd werd. En inmiddels is het weer wat rustiger geworden en schommelt het aantal fracties zo tussen de 17 en de 19. Ik denk dat we de dag gaan afsluiten op 18 fracties, dus in de plus. En ja, die hoogconjunctuur die is nog altijd niet voorbij. Experts zeggen dat dit natuurlijk niet eeuwig zo door kan gaan. Er zal een keer een correctie gaan plaatsvinden. Het aantal fracties zal een keer gaan imploderen. Maar wanneer? Nou, dat moment is nog lang niet in zicht. Voorlopig kan het allemaal niet op in de Tweede Kamer. Dankjewel, Diederik. De Spindokters met Thijs van den Brink. Herman Tjenk-Willink heeft zijn taak volbracht. En het is nu aan de nieuwe informateur, Mariette Hamer, partijen aan de formatietafel te krijgen. Ondertussen probeerde VVD-leider, of is het demissionair minister-president Mark Rutte, met een charme-offensief een begin van een coalitie te smeden. Is dat gelukt? Dat ga ik vragen aan onze spindokters Julia Wouters en Jack de Vries. Ja, toch ook met jullie eerst maar even over het nieuws waar ik het net al over had, met Geert de Waling en Harmee de Botje. Want het nieuws van donderdag was natuurlijk dat stemmenkanon Wiebren van Haga uit Forum voor Democratie stapt samen met Hans Molders en Olaf Everim. We hebben hem vandaag gesproken. Van Haga, de redactie wilde dit woordstaan, maar hij wilde niet op Radio NTV. Julia, is dat een beproefd spindokterconcept om wel journalisten te spreken, maar je niet sprekend te laten opvoeren? Nou, voor mij is dat nieuw. Oké. Okay. Maar misschien is het wel slim, want je kan altijd zeggen dat dingen uit de context gehaald zijn. En zo. Als je natuurlijk op band iets zegt, dan is het heel klip en klaar wat je gezegd hebt. Maar ja, als het via de journalisten gaat die de spreekbuis van jou moeten zijn, kun je altijd zeggen dat je dat niet hebt gezegd als het achteraf niet zo handig bleek te zijn. Ja, dat zou een argument kunnen zijn, maar we hebben niet een concrete aanwijzing. Misschien zat ze haar gewoon niet goed. Dat kan ook. Bert Herde hebben we allemaal wel eens. Ja, de Harmede en Geert de Waling suggereerden net van, ja, het is ook wel misschien goed moment, Hemelvaartsdag, nieuwsleeuw. Even dit weekend door en dan zijn we daarna doorheen. Spelen dat soort argumenten een rol bij het brengen van dit. Ja, maar ik zou dus een hele andere afweging maken. Het is Hemelvaartdag, er is dus bijna geen ander nieuws. Dus dit is de slechtste dag als je een beetje onder de radar wilt blijven. Precies, als je stiekem wil doen. Ja, dan moet je. Nee, dus het is juist een dag dat als je jezelf even goed wil presenteren van hallo, hier zijn we, we gaan niet meer met Forum voor Democratie door, dan is dit een hele goede dag om dat te doen. En dus je vermoedt dat daar wel over nagedacht is? Geert zei net, ik had gehoord dat het vrijdag zou worden, het is een dagje eerder geworden. Ja, ik weet het niet, maar ik weet wel, er is een bekend fenomeen en dat heet Take Out the Trash Day, dus de vuilnis buiten zetten. Het moment dat er heel erg veel nieuws is, is het een goed idee om dan even dat hele onwelgevallige rapport toch naar de Kamer te sturen. Dan heb je gezegd, ja, we hebben je wel geïnformeerd. Take out the trash day. Ja. Dat was dan vandaag. Ze hebben het wel in goed overleg gedaan, zeggen ze allebei. Ze zijn allebei verdrietig. Ze gaan allebei in goed vertrouwen door. Ze hebben een mooie tijd gehad. Ja, nou, als ze dat zo droog houden, dan is dat natuurlijk heel knap. He, want het gaat niet vaak dat als er zo'n afsplitsing komt, dat dat dan ook zo netjes blijft. Meestal gaan er toch een paar dagen daarna, dan wordt alle andere vuilnis buiten gezet. Jij hebt het meegemaakt met Öztürk en Kuzu uit de Partij van Arbeid-fractie, denk ik. Ja, klopt. Ja, ja, die, dat, ja, volgens mij zijn dat soort dingen altijd vrij traumatisch. Maar als je het van dichtbij meemaakt, natuurlijk helemaal. De beide heren waren, zeg maar, betrapt dat ze interviews gaven aan Turkse media in het Turks, met een hele andere lijn dan de partijlijn was. En dus er werd te verstaan gegeven dat ze of gewoon in het Turks dan moesten zeggen wat de PvdA ook vond. Ja. Of dat niet meer moesten doen. En dat ze het in ieder geval even moesten overleggen als ze dat soort dingen deden. En dat weigerden ze. En toen moesten ze kiezen of je bindt in of je stapt eruit. En dus er zijn ook altijd dan twee lezingen. Zij zeggen ze zijn uit de partij gezet. Dat zeggen ze zelf, ja. Ja, en de PvdA zegt ze zijn eruit gestapt, want ja. Ze wilden niet... Maar dat werd wel lelijk, want er verschenen toen ook verhalen in de media over dat, ik geloof, een Turkse baard zat te kammen. En dat die zei van, als iemand iets ongewelgevallig zei, Allah zal je straffen en zo. Dat soort quotes hebben we wel opgepikt in die tijd. Ja, en het nare vind ik ook altijd, dat gaat dan allemaal anoniem. Dus dan opeens, dan staat de krant vol met mensen die iets gezegd hebben over elkaar. De Denk... heeft zich natuurlijk helemaal heel negatief over het PvdA en de PvdA'ers geuit. Ja, dat is echt een lelijke breuk geworden. Dit is tot nu toe een mooie breuk, die van vandaag. Ja, zolang als die duurt. Spindokter technisch gesproken. Ja. Ja. Ik begrijp dat Jack via de telefoon bij ons is. Jack, goedenavond. Goedenavond. Verbaasd over het vertrek van Haga, Smolders en Efraim? Nou, ik vond het wel even een plotselinge verrassing. Ik zat natuurlijk wel met verwondering te kijken naar dat rare intervalletje bij het debat. Ja. Haga had dan met de Kamervoorzitter gesproken. En die had dan gemeld dat Baudet met de verklaring zou komen. Vervolgens begint Baudet gewoon met het verhaal. Ja. Moeten ze samen naar voren komen. Ja. Met corona te zijn. Ja. Klaver wil verdere opheldering. Dus het was echt een soapvertoning. Maar goed, dat bleek dan over wel of geen besmettingen te gaan. We hebben vorige week in onze podcast natuurlijk wel besproken... dat Haga afstand nam van die 5 mei-poster. Ja. En terecht. Ja, en hij zegt dat het argument is, hè, om weg te gaan. Ja, dat het argument is. Maar ja, dan had dat ook eerder gezegd kunnen worden. Ja. En niet nu opeens zo op Hemelvaartse ochtend. Maar blijkbaar zijn de christelijke feestdagen tegenwoordig populair... om tot bijzondere aankondigingen te komen. Ja, dat gebeurt wel eens eerder. Dat gebeurt wel eens vaker, ja. Ja. Ja. Goed, hebben wij weer wat te doen. Vorige week in deze podcast bespraken jullie met Marge al... dat Rutte de verwachtingen flink had opgebouwd... over zijn radicale ideeën over de bestuurscultuur die hij zou presenteren. Maandag was het zover bij Nieuwsuur. Ik ga niet opeens allerlei dingen anders doen. Ik ben heel trots op die afgelopen 10 jaar. We zijn uit een crisis gekomen. Waar komt dan dat idee van die radicale ideeën? Ik vind dat het in de eerste plaats mijn taak is... om terugblikkend op die afgelopen 10 jaar te zeggen... wat zijn mijn conclusies. Dat er op dat moment een club is. Die staat tussen kabinet en Kamer. Die bellen u of ik op. En dan zeggen we hebben een probleem. Die club vraagt, heb je het zelf geprobeerd? Ja. Wie heb je gesproken? Nou, niemand. Ofwel, maar ik kreeg een antwoord. Dit was het nummer, et cetera. Die gaat het voor jou of mij, voor u of mij uitzoeken. Ja, we hebben toevallig de afgelopen dagen sms-contact gehad... en hij is bereid, hij is bereid tot een gesprek. Ja, dat laatste ging over Pieter Omtzigt. Julia, had jij het idee, dit waren radicale ideeën? Ik heb niemand gesproken namelijk die het radicaal vond. Nou, het geestgas, ik was gevraagd bij Eén Vandaag... om te voorspellen wat ik dacht dat er ging gebeuren. Doe je dat ook, voorspellingen, ja? Ja, natuurlijk, okay. Alles. Van alle markten thuis. Ja. En toen had ik gezegd, nou, ik denk helemaal niet dat hij met iets radicaals komt. Hij pakt gewoon die 10 geboden van Omtzigt... en de motie van GroenLinks en de PvdA. Hij slaat er een Rutte-nietje doorheen en dat is het dan wel. En toen het inderdaad... dat was, en nog een beetje minder, was ik, hoewel ik het voorspeld had... toch gewoon ontzettend teleurgesteld. Ja. En wat me ook heel erg opviel... ik was gelukkig niet de enige, dus het ligt niet echt alleen maar aan mij... maar wij zien nog steeds... Dat is dan weer een troost. Nou ja, ja. We hebben heel veel vertrouwen in de lenigheid van Rutte. Hè, dus we denken steeds, als er iemand is op het Haagse Binnenhof... die dit soort dingen weer zichzelf weer opnieuw kan uitvinden... dan is het Rutte. Maar toen ik naar die Nieuwsuur-uitzending... keek, dacht ik echt... Het werkt niet meer. Het werkt niet meer. Maar nee. Ik wist ook... iedereen was heel erg te spreken over het interview. Ik ook niet, want ik was daarna niets wijzer geworden dan daarvoor. Dus ik vond ook de vragen... ging alle kanten op, maar het interview kon ook niet, zelf... Dat kon ook niet anders, denk ik, Jack. Want ik heb de hoofdredacteur van Nieuwsuur heeft hier op de zender gezegd... van er was geen voorgesprek met Rutte. Dus ja, hoe moet je dan ook zo'n gesprek fatsoenlijk opbouwen... als je überhaupt niet weet wat hij gaat zeggen? Nou, een vraag stellen en wachten op het antwoord is een methode. Beproefde methode. Ja, Jack... Nou ja, maar je zag inderdaad wel dat Marielle Tweebeke ook een beetje zoekende was van wanneer gaat er wat komen. Dus ging denk ik wel in de fout om heel veel ruimte te geven om puur over het verleden te praten. En toen was er ook weinig tijd om nog over de toekomst te praten. Ja. Maar van de kant van Rutte, weet je, Kaag zei het heel mooi, hè? De trailer was beter dan de film zelf. Er waren natuurlijk hooggespannen verwachtingen. Ja. Dan verwacht je toch, ook al is het met dat... niet je erdoor, zoals Julia zegt, dat beter is voorbereid. Ja. En op het moment dat je iets zegt van ja, die 10 punten van Omtzigt zijn goed. Ja, welke vind je dan goed? En waarom? Dan had je daar nog iets mee kunnen doen. Ja, maar zij wist natuurlijk überhaupt niet wat ze kon verwachten als er geen voorgesprek is gevoerd. Hoe kijken jullie ernaar? Ik denk altijd een voorgesprek is er om mij als journalist te helpen om te weten wat ik kan verwachten en daar mijn strategie op te bouwen, zou ik maar zeggen. Maar hoe kijken spindokters daarnaar? Nee, ik heb altijd geleerd, kijk, je mag als politicus, mag je jezelf niet afhankelijk maken van de vragen die gesteld worden en het niveau. Je moet je eigen verhaal vertellen. Je moet gewoon je verhaal zelf goed op orde hebben. En ik leer dat zeker beginnende politici altijd met een heel simpel vormpje. Kijk, want dus. Dit is het probleem, zo is het gekomen. En dus moeten we dit eraan doen. En trek je niet te veel aan van de vragen die je onderweg laat komen. Dan zeg je gewoon heel beleefd. Verschrikkelijk, van, moeten we even zeggen, Julia. Ja, verschrikkelijk dat jij dat ze leert. Ja, hartstikke goede vraag. Maar wat ik veel belangrijker vind precies, is... Precies, ja. Maar wat hij nou belangrijker vond en wat hij nou wilde vertellen is mij volstrekt onduidelijk gebleven. Hij had geen kijk, want dus hij had geen analyse. En waarom ging hij? Hij had het zo gedaan, dat was niet goed. En nu ging hij het zo doen. Hij had geen afredenatie. En dan zat zij, Marielle Tweebeke, hem steeds heel erg in de reden te vallen. Ja, maar dat snap ik ook wel. Want dus je wilt ook voorkomen dat het beeld ontstaat dat de probleem daar maar zomaar even zijn feestje kan komen vieren. Ja. Dat wil je ook niet als journalist. Maar het was ook een ik vond het echt voor iemand die zo in zwaar weer is en daar dan aankondigt om dat in 20 minuutjes af te doen, ook wel heel kort, vond ik. Ja. Jack, hoe kijk jij daarnaar? Nou, een voorgesprek, is dat een middel in handen van de spindokters of in handen van de journalisten, wat jou betreft? Nou, allebei heb je de voordeel bij. Je kunt als voorlichter dan zeggen van... dit nieuwspunt willen we brengen. Dat geven we dan exclusief bij jullie in de uitzending. Maar goed, dan gaan we het daar en daar even niet over hebben. Dus je creëert wat leverage, je kunt wat onderhandelen in zo'n gesprek. Aan de andere kant krijg je als voorlichter wat inzicht in wat jouw politicus kan verwachten. Dus dan kun je hem of haar daar op voorbereiden. Ja. Kijk, ik vind het een voorgesprek waarin je al... precies ook de antwoorden gaat uitkouwen. Nee, maar dat moet ook helemaal niet. Maar je moet toch een beetje weten wat er aan de kan vertellen. Want dan gaat de spanning er een beetje af. Maar een voorgesprek is nuttig, weet je. We doen dat natuurlijk voor onze podcast ook, om maar niet in het wilde weg te praten. Dat we een beetje weten waar we ook willen uitkomen. Nee, precies. Dat wij weten wat jullie gaan zeggen en dat jullie weten wat wij willen weten. Maar Mark Rutte is niet een beginnend politicus, hè? Maar vind je dan ook dat zijn spindokters hier een fout gemaakt hebben door het op deze manier te doen? Nee, kijk... We kunnen net doen alsof het ligt aan of er wel of niet een voorgesprek is geweest. En dat waarschijnlijk was de journalist beter geweest als ze wel wist waar ze op aan moest sturen. Maar ik vond dat Mark Rutte ook niet de regie in het interview had. Ik wist gewoon niet wat hij daar kwam doen. Nee. Dus als jij zijn spindokter, als je spindokter daarnaar kijkt, denk je geen geslaagde operatie? Nee. Nee, absoluut niet. Jack, ben je het daarmee eens? Ja, je kunt dit niet alleen aan de spindokter wijten. Dit had gewoon beter geprept moeten worden. En op het moment dat hij er zelf geen tijd voor had, wat ik me kan voorstellen in zijn baan. Ja, ik verwachtte na die aankondiging, dan gaan gewoon een aantal VVD-mensen om de tafel zitten. Om een plan te maken wat je kan presenteren. Met dan ook een logische opbouw, analyse, probleem. Ja, en dit zien wij als oplossing. Had hij er ook last van in het debat gisteren, vond je? Nou, niet helemaal. Want blijkbaar was er geen uitgewerkt plan. Maar was de irritatie daarover al in de media geventileerd na het Nieuwsuur interview. En had hij er verder in het debat, vond ik niet heel veel last meer van. Dus in die zin was het misschien slim van, ja, hij heeft gezegd er is een plan. Nou, dan doe je dat interview, dan zegt iedereen er is geen echt plan. En dan kan je daarna het debat weer verder. Ik had nooit verwacht dat er een echt plan zou komen. Maar ik had wel gedacht dat er persoonlijke bespiegelingen waren over waarom hij zo strak die regie heeft gevoerd, wat hij ervan geleerd heeft, wat daar de risico's van zijn en hoe hij dat anders zou doen. Maar ik dacht echt, hij begrijpt gewoon eigenlijk zelf helemaal niet. Dus hij zat met een soort van gezicht of hij poep rookt, zeggen dat er nu dan maar de ministerraad van 10:00 ochtends tot 10:00 avonds moest duren. Je zag aan alles dat hij het een knurrenplan vond, dat hij er helemaal geen zin in heeft. Maar ja, als het dan zo moet en dat de voorwaarde is dat ik door mag, huppakee. Dan moet het maar. En toen kwam je nog met een soort ombudsman-idee, waarvan de ombudsman de volgende dag kon zeggen, hallo, dat is er al, dat ben ik. Ja, nou ja, kijk, weet je, Jack en ik letten heel erg... Dat is wel verder uitgewerkt, hè? Ja, dat had hij geconcretiseerd. Ja, maar Jack en ik letten natuurlijk heel erg op de vorm. Maar vorm zonder inhoud kan je echt als spindokter spinnen wat je wil en trainen en preppen. Maar als je geen echte inhoud hebt en niet weet waarom is het nou misgegaan? Ja, dan kan je er het in een vormpje gieten en er voorgesprekken tegenaan gooien. Maar je moet toch weten wat je wil vertellen. Toch wel één nuance daarbij, want die analyse maakte hij wel. En die is denk ik wel terecht. En er wordt nu ook wat te makkelijk aan voorbij gegaan in al deze discussies. Hij gaf wel aan, ja, er was misschien te veel controle, te veel afstemming. Maar daardoor was het wel goed bestuurbaar. En dat moet je hem nageven, bij die laatste twee kabinetten geen grote crisis en gedoe gehad. Op het moment dat je minder afstemt en minder controleert, krijg je meer, en dat is misschien mooi voor het debat, openlijke discussie in de Tweede Kamer tussen partijen, ook als ze in een coalitie zitten. Ja, goed voor de democratie. Maar ik voorspel je, dan gaan we heel veel weer naar hashtag crisis toe, want alles wordt dan meteen weer bestempeld. Ja, dat is als leuk. Crisis en er is gedoe in de coalitie. Maar dat geeft niet, dat vinden wij leuk. Wij journalisten en ik denk veel mensen in het land ook. Want dan ga je echt zien wat mensen vinden. We gaan voor nu afronden. Straks praten we verder in podcast De Spindokters over hoe Rutte zich probeerde te reverseren tijdens het debat. En gaat Maria te hamen zorgen voor een nieuw kabinet. Dat vervolg is live te volgen op het YouTube-kanaal van NPO Radio 1 en vanaf 8:30 in je favoriete podcast-app. Hartelijk dank voor nu. Zeg ik ook tegen onze andere gasten, journalist en schrijver Harm Edebotje en columnist van Elsevier Geerten Waling. Zometeen Bureau Buitenland met Sofie Derksen over de woede in Irak na de dood van een geliefde activist. 8:30 langs Lijn en Omstreken, aandacht voor jeugdopleidingen van voetbalclubs. Jonge spelertjes raken soms beschadigd in die harde wereld. Tot straks. NPO Radio 1. 7.